Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w Radiowej Dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Priorytetem amerykańskiej administracji jest jak najszybsze ewakuowanie wszystkich Amerykanów z Afganistanu, mówi o tym amerykański prezydent. Po stronie białoruskiej, na wysokości wsi Usnarz Górny, znajduje się obecnie grupa 24 osób, informuje o tym Straż Graniczna. Ponad 19 milionów osób w Polsce otrzymało do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że priorytetem amerykańskiej administracji jest jak najszybsze ewakuowanie wszystkich Amerykanów z Afganistanu. W ciągu ostatnich 36 godzin amerykańskie samoloty wojskowe przewiozły z Kabulu ponad 11 tysięcy osób, zarówno Amerykanów, jak i afgańskich współpracowników. W swoim wystąpieniu prezydent Joe Biden zapewnił, że wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych przebywający w Afganistanie otrzymają pomoc. Każdy Amerykanin, który chce wrócić do domu, wróci do domu. Pomagamy również w ewakuacji obywateli naszych sojuszników z NATO, dyplomatów, pracowników ambasad w Afganistanie, którzy również chcą wrócić do domu. Jednocześnie staramy się ewakuować z kraju naszych afgańskich sojuszników, którzy wspierali nas i na miejscu, jak również innych Afgańczyków, między innymi liderki ruchów wolnościowych czy dziennikarzy. Prezydent Joe Biden dodał, że zakończenie misji wojskowej w Afganistanie i związana z tym ewakuacja byłaby trudna i skomplikowana bez względu na to, kiedy i w jaki sposób rozpoczęto by tę operację. W ewakuacji z lotniska w Kabulu bierze udział ponad 20 amerykańskich samolotów wojskowych oraz maszyny przesłane przez kraje sojusznicze. Od początku operacji z Afganistanu przewieziono ponad 30 tysięcy osób. Po stronie białoruskiej, na wysokości wsi Usnarz Górny, znajduje się obecnie grupa 24 osób, 20 mężczyzn i 4 kobiet. Nie ma wśród nich dzieci, informuje Straż Graniczna. Rzeczniczka pograniczników Anna Michalska mówi, że strona białoruska dostarczała uchodźcom jedzenie, napoje i papierosy. Strona białoruska zorganizowała też spotkanie z mediami białoruskimi. Zostało zaproszonych tam kilkanaście stacji telewizyjnych, kilkunastu dziennikarzy. Straż Graniczna kilkukrotnie w ostatnich dniach podejmowała interwencję u strony białoruskiej. Strona białoruska potwierdzała, że te osoby znajdują się po ich stronie i że podejmą działania. I rzeczywiście część osób w pierwszej fazie, kobiety i dzieci, potem jeszcze Straż Białoruska kilkukrotnie podjeżdżała, chciała zabrać wszystkie osoby, ale te osoby, które zostały tam, nie chciały opuścić tego miejsca. Anna Michalska potwierdziła również, że z obozowiska część osób została zabrana przez Białorusinów, a kilka kolejnych osób zostało dowiezionych. Kilkudziesięcioosobowa grupa imigrantów od 2 tygodni koczuje w pobliżu podlaskiej wsi Usnarz Górny na granicy polsko-białoruskiej. Są one na terenie kontrolowanym przez stronę białoruską. Większość z nich to przybysze z Bliskiego Wschodu. Ponad 19 milionów osób w Polsce otrzymało do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Ponad 18 milionów 400 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński przestrzega przed fake newsami na temat szczepień. Mówi, że są niebezpieczne i szkodliwe. Te ostatnie miesiące dobitnie pokazują, że nie można obojętnie patrzeć na te treści, które pojawiają się w internecie, ponieważ one niestety, i nie boję się tego powiedzieć, po prostu zatruwają umysły i bardzo często, bardzo szeroko są podawane dalej w sytuacji, w której są w oczywisty sposób nieprawdziwe. Fake newsy można zgłaszać na rządowej stronie gov.pl w zakładce Szczepienie przeciwko COVID-19. Minionej nocy zaatakowano Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Sprawca wtargnął na teren kamienicy i przy pomocy narzędzia przypominającego młotek uszkodził drzwi wejściowe, po czym uciekł, mówi krakowski radny PiSu Michał Drewnicki. Apelujemy o spokój, apelujemy o potępienie tak agresywnego i nienawistnego zdarzenia. Trwa dochodzenie w tej sprawie, informuje Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjanci na miejscu zauważyli, że drzwi są dość mocno uszkodzone jakimś ciężkim być może ostrym narzędziem. Policjanci wykonali oględziny miejsca oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia maksymalnie termometry pokażą od 16-17 stopni w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej do 21 miejscami na północy i południowym zachodzie. Poza tym na północy nie będzie padać, ale w pozostałych częściach kraju zachmurzenie duże, opady deszczu, miejscami ulewy. Z kolei od Śląska po Podkarpacie możliwe burze. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Darkness of the night. covers the city, and the streets are silent too. What will you turn to? Witam Państwa serdecznie. Rozpoczął się poniedziałek, mamy nowy tydzień, a to oznacza, że czas na nocny przegląd myśli. Przywitał nas zespół Genesis z utworem z płyty, którą ja osobiście uważam za jedną z najlepszych w ich dorobku, a przynajmniej taką, do której mam wielki sentyment. Lubię do tej płyty wracać, więc dzisiaj uczyniłem to z największą przyjemnością. Utwór The Dividing Line, który między innymi słyszeliśmy, gdy grupa Genesis po raz pierwszy przyjechała do naszego kraju. To był wtedy właśnie także nasz pierwszy kontakt z Rayem Wilsonem, wokalistą tej grupy, który pojawił się tylko na jednej płycie. No i ja bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie było więcej płyt Genesis z nim w roli wokalisty, ale z drugiej strony Ray Wilson pięknie radzi sobie podczas solowej kariery. No i właśnie teraz dał nam kolejny, nowy utwór zapowiadający jego najnowsze wydawnictwo płyty The Weight of Man, które ukaże się już lada dzień. A na razie I Like You, Ray Wilson. I like you. Stray never too far from truth. We hold on enough to give a real chance to us. Me as a friend. Me as a friend. Cina. And let's be clear, it was a love we need to share. It overwhelmed, and it's still there, and always will. Że piękne. No ja już się nie mogę doczekać, aż ten album będzie w mojej kolekcji, gdy poznam w całości ten materiał, ale z tych utworów, które już poznaliśmy, mogę śmiało powiedzieć, wyciągnąć taką tezę, że to będzie niezwykle piękny i na pewno jeden z moich ulubionych albumów, który ukazuje się w tym roku. Długo czekaliśmy, ale myślę, że było warto. Dobrze, tutaj na gitarze, jak zresztą zazwyczaj, z Rayem Wilsonem grał niejaki Ali Ferguson. Wspaniały muzyk, wspaniały gitarzysta, moim zdaniem jeden z najlepszych gitarzystów swojego pokolenia. No i aby potwierdzić tę tezę, mam teraz dla Państwa właśnie jeden z jego solowych utworów. To był utwór, który pojawił się na płycie A Sequence of Moments, jego drugiej solowej płycie, a nosi tytuł Why Are We Whispering? Ali Ferguson. Thank you. by another, perhaps still greater. Thank you. Oj, stanowczo. Za rzadko sięgam po te solowe rzeczy Aliego Fergusona. Zwłaszcza, że jak wspomniałem chwilę wcześniej, to absolutnie jeden z moich ukochanych muzyków tego pokolenia. Myślę, że jeden z tych muzyków, który ma to samo wyczucie melodii, te same dźwięki potrafi znaleźć, które na przykład gra David Gilmour z grupy Pink Floyd, czy Steve Hackett kiedyś także w Genesis. Także, no, Ali Ferguson nie grał wprawdzie w Genesis, ale z drugiej strony, gdy jest z Rayem Wilsonem, to potrafi odtworzyć te niezwykłe partie poprzedników w sposób niesamowity. Tak, Ali Ferguson za nami i jedno, co mogę Państwu obiecać, to, że to nie ostatnia nasza wizyta, jeśli chodzi o Aliego, bo do tej muzyki trzeba wracać i trzeba ją przypominać, trzeba pokazywać, że takie piękne płyty też powstają, chociaż nie dzieje się wokół nich dużo szumu i pewnie można je kupić tylko właśnie przy okazji jakichś koncertów Raya Wilsona, czy no tak, grupy Redbox też, bo Ali Ferguson, nie będę tutaj Państwu ściemniał, od jakiegoś czasu gra także w grupie Redbox, więc mam przyjemność dzielić z nim scenę i nie ukrywam, że jest to dla mnie powód do dumy. Dobrze, lecimy dalej. Pozostaniemy przy wspaniałych gitarzystach. Trochę inne pokolenie, bo on zaczynał w latach 80. Wiem, że ostatnio często sięgam do twórczości grupy Marillion, a to dlatego, że kilka dni temu w naszym kraju był gitarzysta tego zespołu, Steve Rothery. Piękny, piękny koncert. Opowiadałem już o tym Państwu, więc nie będę się tutaj rozwodził. Mam na myśli United Arts Festival i jego występ w ramach projektu Steve Rothery Band, gdzie oczywiście jak zwykle pojawiło się mnóstwo muzyki Marillion, przede wszystkim z czasów Fisha. No taka piękna, sentymentalna podróż. Ja za każdym razem, gdy Steve do nas przyjeżdża, z największą przyjemnością uczestniczę w tych koncertach, bo lubię. Ja lubię ten materiał stary Marillion, do którego jego macierzysta formacja już tak niechętnie wraca. Steve na szczęście nie boi się zagrać i Incubus, i Fugazi, ale także Kaylee Lavender, czy Cinderella Search, a także Three Boats Down from the Candy. Wszystkie te utwory usłyszeliśmy w Gdańsku, ale usłyszeliśmy też trochę muzyki jego solowej. No i pomyślałem, że to dobry moment, by jeszcze raz przypomnieć coś z tej płyty, która ukazała się już jakiś czas temu, Ghost of Pripyat. No i w oczekiwaniu na nowy solowy album, także na nową płytę grupy Marillion, a przede wszystkim w oczekiwaniu na Marillion Weekend w przyszłym roku, bo znowu będziemy mieli okazję, by przez 3 dni delektować się muzyką tego zespołu. Ale teraz Old Man of the Sea i Steve Rothery. Myślę, że nie ma drugiego takiego gitarzysty, który tak pięknie potrafi grać na gitarze jak Steve Rothery. Pomyślałem sobie, że dzisiaj sporo takiej muzyki progresywnej, właściwie wyłącznie, więc dlaczego by nie pozostać w tym klimacie do końca? Ale tym razem wrócimy na naszą scenę. Ten zespół już nie istnieje, niestety, chociaż niedawno miałem okazję usłyszeć nową wersję pewnego klasycznego, starego nagrania, które niedługo trafi w Państwa ręce. Słyszałem, więc mogę powiedzieć, że bardzo udana wersja, ale to nie będzie jeszcze ten nowy, stary utwór, a coś z ostatniej płyty zespołu z Inowrocławia, który nazywa się Quidam. Płyta Psycho. Trochę dziwna, trochę nietypowa jak na ten zespół, ale moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa. No i z tej płyty postanowiłem wybrać dla Państwa utwór, który wtedy nawet pełnił rolę takiego singla promocyjnego. No a chociaż grupa Quidam raczej nie jest zespołem, nie była zespołem z list przebojów, no to jednak czasami udawało im się gdzieś wypłynąć na szersze wody. To utwór, który nosi tytuł Halu Światy i pojawił się, jak wspomniałem, na ostatniej płycie zespołu Quidam, płycie Psycho. Tak, kieszonkowy, niewidzialny wśród mas. Słowa odłamkowe i myśli wrogie świszczą jak na poligonie. Z zachodu na wschód, sprawa na lewo, eksplozje, puste kalorie. Na molo usiądź solo znów, odgadując kształty chmur. Na pewno zobaczysz w nich siebie, na pewno. Na pewno zobaczysz w nich siebie, na pewno. Beztlenowo z głową pod wodą, jak długo można być, by móc stawić opór. Boisz się spadków mocy, bezradności, czy starczy powietrza. Bez tlenowo Jak długo trzymać poziom, gdy dla innych pią? Seans już trwa, może życie to etiuda. Długi film przed nami, może warto. No chociaż nie powinienem tego mówić właściwie, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś muzycy Quidam zejdą się razem i nagrają może jakiś nowy materiał, albo pojadą w trasę koncertową. Byłoby miło. Ale teraz to już czas, by się pożegnać. Tak jest. Jakoś szybko nam upłynęło te kilka kwadransów naszego spotkania. No więc na dziś to już tyle. Pozostało więc pięknie się ukłonić. Ja nazywam się Michał Kirmuć. I życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi. The blue-eyed girl in a red bow tie, a strange with one good eye in a rainy town, the chimney smoke will curl. No one likes clowns on the other side of the world, and the children know she'll never let me go. The one-legged priest that tangles with the farmer, Beauty and the Beast is taking her own life, and the tear on a letter back home turns into a lake of your own, and a crow turns into a girl on the other side of the world, and she tastes like the sea, and she's waiting for me. In the He brought back the only rose, and he gave it to his girl on the other side of the world. And I drink champagne from your thin Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna.